directo dende as 11 da mañán e dende onte xa cubrindo este fermoso evento nas montañas do Caurel. Bueno, son as 6:10 deste maratonaria xornada de conversas con xente fermosa. E temos aquí sentada con nos a Natalia, unha persoa compañeira que vive e mora na Ulloa, comarca que agora da que se fala moito. Primeiro, saludarte, darte as gracias, que te presentes, e despois, se queres, empeza xa, cal é o teu traballo, que é o que faz na Ulloa? Hola, bueno, moitas gracias por invitarme. Eu son apicultora. E bueno, teño unha pequena explotación de 200 colmeas alí e levo ademais moi pouquiño tempo, porque sí que cas abellas levo moito tempo, pero dende estes dous últimos anos pois me profesionalicei, non? E no que traballo. Vale, é dicir, apicultora da Ulloa, entón supoño que serás unha afectada directa deste megaproxecto que están planexando a Xunta e a empresa portuguesa Altri. Claro, sí, cando caeu a medio bomba, non? Hai dous anos, cando empezaron a sair as noticias e nos decían que era unha fábrica textil. Fibras textiles, non? Sí. Moi verde, ademais. De fibra celulósica, de eucalipto. Xa daquela, como que 3-4 persoas decíamos, isto é super raro, porque sendo base celulósica de eucalipto, algo non cheira ben aquí. Pero bueno, daquela pensábamos que non iba a sair nada adiante, non? Pero sí que cando caeu a bomba da captación, foi como un replantexarse de, hostia, levo dous anos con este proxecto e agora se me montan a celulosa é compatible que haxe unha celulosa aquí e o meu proxecto de vida, non? Onde si que o espírito da colmea, se chamamos, o meu proxecto está moi ligado á educación ambiental tamén, entón, bueno, todo, non? Sería pérdida de biodiversidade, eucaliptización, polo tanto do NITENS non saca absolutamente nada, as abellas son hipersensibles á auga e se está contaminada, pois ao final tamén se afecta moito, afecta no produto final. Hai un todo, non? Aí foi como un colapso, non só de min como productora, senón de moitas compañeiras que están producindo, incluso hai empresas que teñen un sello ecolóxico, que levan máis de 20 anos cunha trayectoria bastante pesante, non? E claro, de repente foi como que se parou a vida, de decir, ostras, témolo que parar, porque é incompatible con nós, non? É unha expulsión do territorio absoluta. Por poñer en contexto, o entorno onde ti vives, moras e tes as colmenas, a día de hoxe, non o imaginamos como un eucaliptal. Supoño que é un territorio onde gandería e silvicultura conviven da man, non? Para poñer en contexto a xente que non coñeza igual a Ulloa. É un sitio como a Mariña de Lugo que está cheo de millóns de eucaliptos ou é un entorno naturalizado onde o ser humano tivo a súa influencia pero sigue sendo un entorno natural? Esa é a pregunta. A paisaxe da Ulloa está moi vinculada á agrogandeiría, non? Sí que ademais os proxectos agrogandeiros son pequenos ata o de agora, non sobrepasan, eu creo que as 100 cabezas, 150 pode ser o máis grande, pero sempre son pequeniños. Entón a paisaxe se forma por chousas e hai bastante bosque autóctono e ademais hai bastante bosque autóctono en rexeneración, non? A Ulloa é un val moi aberto. O farelo, digamos, que é o punto máis alto. Cando ti estás no farelo que limita Lugo con Pontevedra, aí ves perfectamente como vivimos no medio do bosque, non? Non son montañas tan pechadas como aquí no Caurel, os vales aquí son moi estreitos, senón que é un val moi aberto onde hai moitos castiñeiros, carballos, salteados de sebes, non? E de prados, e de pradería, sobre todo. Evidentemente hai eucalipto, porque en casi toda Galicia é eucalipto. Pero bueno, non é unha maioría. De feito, eso, non? Cando ves desde o farelo, sí que ves que a Ulloa aínda se mantén. Aínda vivimos no bosque, vivimos dentro, non? E cal é o paisaje que, si a empresa Altri logra os seus objetivos, quedarán a Ulloa daqui a uns anos? Como te imaginas ti esta distopía? É dicir, obviamente, non é unha pregunta, non é unha pregunta distópica. A ver, eles din que o eucalipto, é que é moi moi gracioso que din sobre o eucalipto, porque eles din que o eucalipto que hai en Galicia que sobra porque hai unha parte do eucalipto que sí que é verdade que se exporta, que creo que vai a Latinoamérica, hai unha parte que vai ao norte de Portugal e hai outra parte que vai a Euskadi. Entonces eles din que asumirían ese mercado, entonces que non habería, non fai falta máis eucalipto. Claro, isto o levas á lógica capitalista e é imposible, porque o que se fai é aumentar o mercado de eucalipto. Non é, de repente temos eucalipto aquí, entonces esos produtos directamente se quedan no territorio, non? Pois habería unha guerra de prezos, supoño que se abarataría o coste, pero as empresas que se están nutrindo agora mesmo do eucalipto galego seguirían e ademais Altri necesitaría máis eucalipto. Entonces, claro, evidentemente, a paisaxe que quedaría en ese, como lle chaman eles, bosque de cercanía, creo que lle chaman na súa web. Pois non llevo nome. Sí, bosque sostenible de cercanía, algo así. Bosque eucaliptos, que é isto tamén que... Hay que decir, como un chiste. Que eu comparto con Altri que o eucalipto sobra en Galicia. Sí, sí, ¿no? Sobra sí. Que mandamos para fora, non sobra en Serar. Sobra eso hai que decir que compartimos totalmente a empresa, mas nós. Bueno, e un poquinho como foi o proceso como persoa e veciña de asociarte, de falar coa xente, de falar dun concello a outro, de autoorganizarse frente a este proxecto que entrou primeiro con calzador en silencio e como unha pequena mentirijilla verde e que acabou demostrándose ser unha macrocelulosa. Como foi o teu proceso persoal, organizativo, e como ves a resposta da veciñanza? A ver, cando empezamos, hai 2 anos, o sea, fíxose primeiro unha xuntanza, no, con técnicos que nos falaron un pouco das celulosas, o problema de Altri en Portugal e todo isto, e houve outra, o ano pasado, en novembro, e aí despois fixemos unha asamblea ca xente, creo que éramos 9 persoas ou 10. Nese momento eu estaba desesperada porque non tiñamos para facer esa palestra sudamos porque éramos moi pouca xente, non? Éramos 9 persoas e dicía, isto non o damos parado, ou ven máis xente. E a partir de aí como que todo foi pouco a pouco, empezámonos a meter, ademais claro, creas que non, o ler o proxecto de captación de auga e ver a barbaridade que era como, temos, isto vámoslo a parar. O sea, non, e a partir creo que do noso convencimento empezou a chegar tamén máis xente e bueno, a cousa foi a máis a base de pico e pala, non? Que chamo eu. Pois se te parece un pouquiño de música e nun segundos continuamos. Contaches estes comenzos, como sentiches ti? Pasou moito desde estes primeiros momentos e despois a esperanza hasta fai 3 semanas que xuntache des 20 e pico mil persoas aí. Foi un proceso, digamos, non sei, a pregunta directa é que sentiches ti fai 3 domingos cando miles e miles de persoas nos arrimamos á vosa comarca a berrar al Trinón? Puf, foi moi potente, tan potente que creo que a día de hoxe aínda non o dixerín. Porque emocionalmente, e desto, bueno, hai círculos que falamos bastante, é a pegada na nosa saúde mental que está tendo a isto. Porque ao final, comparámoslo un pouco ca pandemia, é un parón moi grande, é un monstro que non ten cabeza, non? Bueno, sí, está Altri, sabemos que hai moitas empresas e moitas mans negras detrás, pero claro, de repente estamos un pouco colapsados, pasa isto en palas e o día seguinte tens que seguir movendo actividades, falando con políticos e tal, e como que non o das dixerido de todo, sabes? É unha cousa, bueno, que pasou, que foi moi potente, pero... creo que non o asimilei aínda. Non, e é unha explicación perfecta, porque é real. É dicir, non o vemos dende fora, mas pa vos, por toda a potencia e de enerxía e de esperanza que houve ese día, o día seguinte, había que voltar á realidade do día a día na loita e na familia, e todos os esforzos que fai cada persoa que está neso, todos os conflitos emocionais, todos os estrés, as horas de mal dormir, todo eso no día a día, porque te estás xogando a túa forma de vida e dos que veñen detrás, ¿no? Eso falamos bastante con varias personas aquí entrevistadas, todo o esforzo e o deixar de lado moitas cousas o día a día de nós que faz que te trastocan a vida. Pero peor sería non facer nada e deixar que pasara, entón sí que te trastocaría a vida de outra forma, non? Simplemente darvos as gracias de verdad, porque é algo que é de valorar e que a min e a todo o mundo nos queda a sensación de que sí que se vai a parar, e é gracias á xente da Ulloa, e gracias a toda a xente do Ulloa. De feito, a seguinte pregunta nesta conversa, que opinas cando, por exemplo, o señor Rueda, do que despois si queres seguimos falando, e o papel da Xunta e das administracións e dos fondos públicos tamén podemos falar, pero cando escoitas o señorito Rueda, o Delfín do señor Frijoles, falar de que toda a xente que fomos a Ulloa somos satélites del bloque, queren politizar, queren tal, cal é a túa sensación? Creo que isto trascende máis alá da política ou de calquera ideología, non? Trascende, somos persoas, non somos políticos. Cal é a túa, que opinas ti de que o señor Feijóo diga que somos uns satélites de tal partido? Isto é a súa baza, non? A nivel político, pois o bloque sempre como vienen los etarras, non? Algo así, eles utilizan dese xeito, pero está claro que non, que aí temos máis que gañado discurso, creo, porque hai xente do PP que está en contra de Altri. O sea, logramos como unha unificación ideolóxica de estamos todos, sí, en contra de mínimos, Altri, sí. Uns mínimos para afrontar o que vos une, que é o monstruo que vos queren imponer, ¿no? Sí, sí, sí, total. Moi ben, bueno, pois vamos directamente. Que te parece que leven meses chorando de que eso ten que ir pa diante, porque senón vamos a perder nos encantos centos de millóns de fondos públicos da Unión Europea? É que isto, é que son as súas guerras, sabes? Eu creo que os políticos están xogando nun plano vital que nós non xogamos. Están totalmente desconectados da terra e do que pasa, porque senón non plantexarían un proxecto como a Altri na Ulloa, non? Nun sitio ca riqueza natural que ten, ca riqueza económica que ten, non? Que dende o principio dixeron que éramos un lugar deprimido, que como, pero casi non hai paro na Ulloa. O sea, realmente o comparas con outras zonas rurais, non, es que sí que hai ese problema, pero na Ulloa non hai este problema, que ademais é eso, non? Que medioambientalmente se mantén, está o Camiño de Santiago e un montón de recursos. Entonces, eu creo que eles soltan isto e é como, bueno, que vamos, pero a que nos danos igual perder esos cartos, porque a nos nunca chegan. Ao final se quedan 4 con eses cartos, non? Esos 250 millóns, pois un pouco que falaba Neri, non? Os 1000 millóns de Alcoa. Cantos cartos chegan a xente da pedo rural individualmente para levantar os seus proxectos? O que pode ser unha axuda da Unión Europea, que son 30.000 euros. Que son 30.000 euros para a Unión Europea, sabes? Son migallas. E que non, creo que non forma parte do noso, non? Non sei. Eso, eu creo que hai unha desconexión total co que está pasando realmente. Pois comparto e continuamos falando un poquinho de música dende Chile, Evelyn Cornejo, y seguimos con esta conversa. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, a mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burgués la ley a sus pies. Instituciones con compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Matan las leyes, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. Continuamos en Radio Burla Verde y como canta Evelyn por debaixo da nosa voz, me matan las leyes. Me matan os políticos que dictan estas leyes y me matan as empresas ou me intentan matar. Mas aquí está o pobo de Ulloa e do pobo galego resistindo ante este espolio. De aquí a un futuro, como ves ti? Proxectos, estrategias, camiño, somos positivos. Eu creo que eu teño esperanza, pero a pregunta é cara a ti. E cara onde ides tirar como veciñas e personas que moran, traballan na Ulloa? A ver, o principal obxectivo é seguir creando comunidade, non? Facendo ese desaglutinante. Outro día, por exemplo, estábamos facendo unha peli comunitaria ca Fundación Entre Tantos, que nos veu ali pois, a facilitar a acción. E foi moi bonito, en vez de imaginar a distopía, non? Imaginar a utopía, a cara onde quería ir esa Ulloa, en que queríamos facer sin que houvese un colapso do sistema, senón que o que podíamos crear. Claro, cousas como isto, non? Estas imaxinacións cara aí, cara actividades máis creativas, que son loita tamén, pero que ao final alimentan un montón, pero non desgastan tanto, porque ao final as loitas máis administrativas, con políticos, tal, son moi desgastantes. Sí, entonces, aínda que haxa, pois iso, a vía administrativa que está aberta, como sabedes, e no caso de que cheguemos á vía judicial, que tamén pode ser, pois intentaremos tirar cara actividades ou cara para imaginar ese futuro e poñelo encima da mesa, non, de políticos, se fai falta. Xa na conversa con Marta telefónica ca que inauguramos a programación de hoxe, xa lle falei que a nosa radio, tanto Burla Verde como Pardiñas, é unha radio nómada. E unha radio que está a servicio de calquer iniciativa social, cultural, ecolóxica do país. É dicir, nesas iniciativas que falas ti, proxectos a corto medio plazo na Ulloa, calquer convocatoria que teñades así dunhas horas tal, en media hora montamos este estudio de Radio Burla Verde, chamamos estudio de Radio Ulloa Viva ou Radio Altridón, e nos tedes aí emitindo en directo vía streaming, e incluso na Ulloa podemos levar antena e emisor. Aquí no Caurel non o trouxemos pola orografía, xeografía do terreno, mas na Ulloa, como diste, que son vals abertos e es máis chao, aí montamos antena e temos 20 kilómetros de radio, 40 de diámetro, xa chegamos a Ulloa anteira. Solo simplemente dicir que esa ferramenta tamén é vosa, para que teñades en conta este corto medio plazo do camiño xuntos. E é moi interesante poñerse pensar en positivo, o que estabas falando. Non vamos, xa queima bastante todo este con recursos, alegacións, enfrentarte con pensar en positivo é o que vos pode mantener máis unidas e o que vos pode tamén refrescar un poquinho. Non podemos estar sempre de abogados e de crear, seguir a vida, e esa é a ferramenta que máis lle pode doer a elas, non? E non sei, eu xa casi estou sin palabras así de... Non sei, simplemente no meu lado, darvos as gracias a todas, porque está sendo un soplo de esperanza para todo o territorio galego. Sabemos que os procesos estes teñen as súas cousas máis positivas, negativas, sabemos que hai que diserir moitas cousas que non van no noso día, como xente que nos gusta ir a noso e pasar medio desapercibidas. Seguramente a ti non te guste estar, ou preferías estar pois creando, aquí estamos creando radio, obviamente, mas falando de cousas positivas, as abellas, que tamén é outro problema, é dicir, estamos perdendo unha forma, é dicir, a apicultura ten outros moitos frentes abertos. Se vos poñen aí directamente altri, xa é unha forma, e sin abellas non hai vida. É unha metáfora moi bonita o teu oficio e o que queren destruir na túa comarca, non? Todo está relacionado. Simplemente seguimos falando porque os micros están abertos, podemos ir a donde te queiras. Falar do que nos apetezca en conxunto, en mancomún. A ver, así, eu nestes últimos meses, aínda que foi, como vos comentaba, pois moi intenso todo o proceso e tal, sí que foi como, que temos os galegos que vamos de 0 a 100? ¿Sabes? De repente estamos totalmente desactivados, de repente te montamos un nunca máis, ou un altrinón, ou un... Y son como, somos como medio mixtos, non? E claro, é apasionante, non solo a xente danos as gracias, pero que claro, sin toda a xente que está detrás apoyando sería imposible. Aínda que nos, claro, fagamos moito traballo. Pero sí que a min neste momento foi como é a oportunidade para que a plataforma tamén sexa un altavoz para outras loitas no territorio, non? Que creo que é moi importante, porque o que eu intento verter un pouco dentro da plataforma e na Ulloa, non? É que podemos parar altri, pero virán outros. Porque o gran problema que temos é que, claro, Latinoamérica queda moi lonxe, África tamén, entonces necesitamos a Europa de periferia, nos tocou. E entonces, bueno, pois seguramente se non é altri, será un biomasa, biogás, unha mina, un da igual. Somos territorio que, o sea, rural. No rural temos todo, e non só pasa en Galicia, está pasando en toda Europa de periferia, non, porque se necesitan esos recursos e sale moito máis barato telos aquí, non? Entonces, sí que creo que é importante como que haxa un pouco de unión agora mesmo e que xa que hai esa sensibilización do pobo galego, pois intentar un pouquiño meter este tipo de debates, que para min é como algo prioritario. Sobre todo por eso, porque a xente se dé conta de que despois de altri iban a haber máis, desgraciadamente. Sí, ainda que pensemos en positivo e construamos en positivo, vai a haber máis, porque somos un tesouro. Entonces... Sí, comparto, estaremos alerta, dándole voz tamén nesta radio. Mil grazas de verdad, Natalia, por compartir con nos o teu día a día e na Ulloa a túa experiencia. Podemos seguir conversando, por suposto, mas sei que a 7 queres estar abaixo. Se queres, non, sí. Tes que para participar nesta, con todos os colectivos que viñeche de distintos puntos do país, darte as gracias e dicirte que os micros siguen abertos para ti agora e sempre. Nada, moitas gracias a vos e tomo vos a palabra tamén de esa radio itinerante, que hai cousiñas, véñense cousas bonitas. Pois como Radio Libre estaremos aí apoyando altruistamente, si podemos, por suposto. Mi grazas, un segundo de respiro e a programación non para, continuamos cunha cousa que non está na programación, unha entrevista, unha conversa cun compañeiro que nos falará da resistencia rural da década dos 70 contra proxectos industriais na Galiza, e despois a 7 puntual continuaremos coa programación xa de poesía en poesía e arte en defensa do territorio.